Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat deze persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden en eist €500 per slachtoffer. Naast het ministerie worden onder meer de landelijke GGD en de gemeentes Rotterdam en Amsterdam gedagvaard. Eurocommissaris Frans Timmermans komt toch naar Den Haag om met BBB-leider Caroline van der Plas te praten over het Nederlandse stikstofbeleid en de Europese regelgeving. Van der Plas gaf na de grote verkiezingswinst van de BBB aan een gesprek met Timmermans te willen. Die zei dat Van der Plas van harte welkom is in Brussel, maar zij wilde juist dat Timmermans naar Den Haag zou komen. Dat heeft Timmermans nu toegezegd. De Israëlische premier Netanyahu stelt het omstreden plan voor juridische hervormingen voorlopig uit. Hij zegt dat hij een scheuring in Israël wil voorkomen. Het plan wordt op zijn vroegst eind april aan het parlement voorgelegd. Netanyahu wil het parlement meer macht geven en het Hoge Rechtshof minder. Tegen het plan is veel verzet. De afgelopen maanden gingen tienduizenden mensen de straten op. Nederland heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 3-0 gewonnen. In de Kuip scoorde Memphis Depay en daarna tweemaal Nathan Aké. Feyenoord middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut. Bondscoach Ronald Koeman zei tegen de NOS dat het spelniveau van het Nederlandse elftal hem niet is meegevallen en dat er werk aan de winkel is. En dan het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het kan licht gaan vriezen. Aan de kust is het iets minder koud. Morgen begint de dag zonnig. Later vanuit het westen uit bewolking. In de middag gevolgd door een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Leef je mooiste leven. Ik zeg niet dat het leven volledig maakbaar is, maar voor een groot deel heb je het wel zelf onder controle door hoe jij denkt en de keuzes die je maakt. Er is maar één verhaal. Het wordt alleen elke keer weer opnieuw verteld. Wat ik doe is trouwens niet iets voor zielige arme mensen. Iedereen rolt maar in dit leven. Vaak kom je door toeval ergens terecht en dan is dat maar zoals het is, terwijl je maar één leven hebt. Waarom zou je daar niet zorgvuldiger over nadenken? Iedere dag is zo waardevol. Die dag krijg je nooit meer terug. Denk eens na over hoe jij je leven wilt inrichten. Dit is de hartslag van Michael Pilarczyk, geboren in Polen, in Nederland sinds hij 2 jaar was. Hij werd DJ bij Radio 538, VJ bij TMF, tv-presentator bij RTL. Werd miljonair, maar verloor alles op de beurs. Maar hij kwam terug als mediaondernemer, gespecialiseerd in mindset, meditatie en de weg naar succes. Hij schrijft er boeken over, geeft masterclasses. Er is een academy, er is een theatershow, er is een podcast, er is een app. Maar wat is de juiste mindset en wat is echt succes? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Michael, fijn dat je er bent. Dank je wel voor de uitnodiging. Jij zei al meteen toen je die dingen ging voorlezen die ik jou op een brief had gegeven, dus dingen die je eerder hebt gezegd in de media, van nummer 4 is niet van mij, die uitspraak. Nee, wat ik doe is trouwens niet voor zielige arme mensen. Dat heb ik niet gezegd. Ik weet, dat komt uit een interview dat heb ik gedaan met Robert Vuijsje. Wat ik een hele toffe gast vind, een betrouwbare journalist. Ja. Dan wordt zo'n artikel gepubliceerd, dan gaat dat goed. En dan blijkbaar op een of andere manier, een uur of twee later, wordt de kop van zo'n artikel veranderd. Door, ik weet niet, de eindredactie of de hoofdredactie. En ineens stond er, wat ik doe is niet voor zielige arme mensen. En dit is ook de reden waarom ik na dat interview heb besloten om geen kranteninterviews meer te doen. Ik doe ook geen televisie, ook geen radio. Ik doe dit omdat jij een open gesprek voert. En zo'n kop van zo'n artikel kleurt dan heel erg de inhoud van de tekst, die mensen vaak niet eens helemaal lezen, maar die lezen die titel. En op basis van die titel krijg je heel veel kritiek en ontstaat er een nieuw verhaal. En dan zeg ik, maar er ontstaat nu kritiek op iets wat ik niet gezegd heb. Want wat ik had gezegd is, wat ik doe is voor iedereen. Voor jonge en oude mensen, arm en rijk. Mensen die heel succesvol zijn. En mensen die psychische problemen hebben. Dus het is niet alleen maar voor zielige arme mensen. Dat is een heel andere context. Welke andere misvattingen bestaan er over jou of over wat je doet? Wat ik soms wel eens hoor is dat mensen zeggen, het gaat bij hem alleen maar over geld en succes. En het gaat vaak over geld en succes, maar niet alleen maar. En er zijn ook mensen die zeggen, het gaat bij hem alleen maar over van die zweverige dingen. Hij is de realiteit helemaal kwijt, want hij heeft zich verloren in een of andere religie. Nou, beide zijn niet waar, maar het is wel ergens in het midden waar veel van beide kloppen. Want het is altijd heel makkelijk natuurlijk om te zeggen, ja, zweverig. Ja. Maar mijn vraag is dan altijd, en wat bedoel je daarmee? Ja, wat is zweverig? Ja, en daar kunnen heel weinig mensen een antwoord op geven. Ja, ik zit nou meteen te denken, wat versta ik onder zweverig? Als je het niet kunt bewijzen, is dat zweverig? Ik denk dat heel veel niet te bewijzen valt. Ik zeg wel eens van, is liefde dan wetenschappelijk aantoonbaar? Dat is ook heel moeilijk natuurlijk. Je hebt geen meter of zo waar je iemand aan kan leggen van hoeveel hou jij van mij? Nou, dat is denk ik ook wel waarom heel veel mensen zich op een gegeven moment zijn gaan verschuilen achter spiritualiteit. Want dat is niet meetbaar. Geld is meetbaar, succes is meetbaar, gewicht is meetbaar. Maar spiritualiteit is onaantastbaar. Het is niet zichtbaar. En dat zweverige. Ik denk dat mensen bedoelen, als ik het heb over meditatie of over bewustzijn. En heel veel dingen die ik doe, die hebben te maken met bewustzijn, met hoe jij denkt. Eigenlijk gaat het over het menselijk denken waaruit ons gedrag het resultaat is. En dan zeggen mensen vaak, ja, dat vind ik zweverig. Ik zeg maar, jij denkt, dat doe je de hele dag. Jij haalt adem, jij bent, maar je bent niet bewust. En misschien omdat je het eng vindt of dat je het moeilijk vindt om die spiegel voorgezet te krijgen, om jezelf te zien, vind je het zweverig. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Want je zegt ook, succes is meetbaar. Ja. Hoe is succes meetbaar? Hoe meet je dat? Hoe succesvol je bent? Nou, de definitie van wat jij succes vindt, datzelfde als met geluk, dat is jouw persoonlijke definitie. Dus je kunt niet stellen dat er één maat van succes is. Voor mij is succes als jij jouw leven kan leven zoals jij dat wilt. Dus dat jij de controle hebt, de regie hebt over je eigen leven. Dat je in staat bent om in harmonie met jezelf te leven, dat je gelukkig bent. Dan ben je een succesvol mens. Maar succes is eigenlijk niet anders dan iets wat jij vooraf hebt bedacht, behalen op die manier of beter. Dus heel simpel, als jij een examen of een proefwerk zou hebben en je zegt, nou, als ik een voldoende heb of een 7, dan is het goed, en je haalt een 7 of een 8, dan heb je succes behaald. Maar succes behalen, dat hebben we eigenlijk ons hele leven op het moment dat jij nog niet zindelijk bent en je leert op de toilet plassen. Dat is succes. Dus we hebben heel veel succesmomenten in ons leven, en die hebben we nodig om zelfvertrouwen te krijgen. En je ziet ook aan heel veel mensen dat er heel veel angst en twijfel en onzekerheid is, omdat ze eigenlijk bang zijn om welke prestatie dan ook te leveren. Want als het misgaat, wat zullen anderen daar wel niet van denken? We zijn heel veel bezig met de buitenwereld, wat anderen denken. Kritiek, oordelen, meningen van anderen. Dat maakt heel veel mensen onzeker. En dus zijn wij bang voor succes. Maar succes wordt meestal direct afgespiegeld als, oh, dan gaat het zeker om heel veel geld. Of je moet zakelijk succesvol zijn. Nee, helemaal niet. Want een artiest die voor duizenden, miljoenen mensen optreedt, veel platen verkoopt, op de radio gedraaid wordt, is succesvol. Die heeft namelijk bereikt wat hij wilde. Jij bent succesvol, want jij wilde dit programma maken, en dat heb je voor elkaar gekregen. Dus dat, ja, je bedenkt iets wat je wilt doen. Je beklimt de berg, en als je de top behaalt, heb je het succes behaald. Voor jezelf. Dus hoe hoger jij je eisen stelt aan jezelf van, nou, dan ben ik succesvol, hoe kleiner de kans dat je dat gaat zijn dan. Nou, als je ik zeg wel eens, als je de lat zo hoog legt als een drempel, dan heb je eerder het risico dat je erover struikelt. Dus leg de lat wel op een bepaald niveau. Je mag wel een beetje ambitie hebben. Maar als een ouder zegt, ja, ik wil gewoon een hele goede vader of moeder zijn, en ik ga daarnaast ook niet nog eens een bedrijf beginnen, en ook niet nog eens een baan, en dat het zo druk is dat ik eigenlijk geen tijd heb voor mijn kinderen. Dan zeg ik, nou, probeer dan heel succesvol te zijn als ouder. Dat is heel belangrijk. En daardoor ben je echt niet anders of minder dan iemand die zakelijk succesvol is. Die misschien wel veel geld verdient, maar nooit tijd heeft voor zijn gezin en voor zijn kinderen. Wat zijn jouw eigen voorwaarden die je hebt opgesteld als het gaat om succesvol zijn voor jouzelf? Nou, de belangrijkste, maar dat is wel door de jaren heen gekomen, is dus dat ik mijn leven kan leven zoals ik dat wil. Als ik niets wil doen, dat ik ook in staat ben om niets te doen. Dat ben ik niet altijd, want ik ga veel te veel verplichtingen aan en ik doe te veel dingen die ik leuk vind. Maar ik heb dat wel zelf onder controle. Er is eigenlijk niemand die mij verplicht om dingen te doen die ik niet leuk vind. Dus die vrijheid, die onafhankelijkheid, dat vind ik belangrijk. En verder in de dingen die ik doe, leg ik de lat wel op een redelijk hoog niveau. Ja, ja? Ja. Waar dan? Maar ik hou van mooie dingen maken. Dus we organiseren bijvoorbeeld nu in juni een live event, Maximum Potential, wat niet door kon gaan de afgelopen jaren vanwege de regels dat we geen live events konden organiseren. En daar wil ik wel het allermooiste van maken. Je zou ook kunnen zeggen, zakelijk gezien, we doen het acceptabel maar goedkoop. En ik kom toch nog een beetje uit die generatie entertainment. Ik wil het mooi maken. Het moet mooi zijn voor het publiek. Ik wil plezier hebben. Dus ik wil daar het allermooiste van maken wat binnen mijn mogelijkheden haalbaar is. En bijvoorbeeld met spreken, met wat ik nu doe, of boeken schrijven, ja, dan moet het wel heel goed zijn. Master Your Mindset heb ik denk ik nu 6 of 7 keer herschreven. Steeds iets waarvan ik denk, oh, dat zinnetje loopt niet lekker. Dat woord is niet goed, een ander woord. Dit moet ik beter uitleggen. Waardoor het een organisch boek is geworden dat elke keer geüpdate wordt. Vind ik ook wel weer geestig. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Michael Pilacic. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Yes, hij is er weer. Hoor zijn stem zo graag. Die kanten en wijsheid. Ik heb al veel van Michael geluisterd en gelezen, maar hoor steeds weer nieuwe dingen in wat hij vertelt. Ik ken iemand die een pistool tegen zijn hoofd gezet heeft gekregen. Kom jij hem even vertellen dat zijn angst een illusie en een sprookje was? Maloot. Angst komt niet uit je brein. Het is een gedachte, oké dan. Jouw brein zit ter hoogte van je anus. Want je praat poep. Was weer erg inspirerend om te luisteren. De heren hebben vaak lange podcasten, maar sommige kunnen niet lang genoeg zijn. En daar was dit er één van. # Michael Pilacic. Mensen reageren soms heel fel, hè? Het wekt irritatie op bij een bepaalde groep mensen. Zeker. Heb jij door wat voor mensen dat zijn? Weet jij onderhand nu, na al die jaren, van dat is een groep die is heel moeilijk voor mij om te bereiken? Nou, er is heel veel boosheid in onze samenleving. En dat merk je ook op straat. Veel mensen reageren heel erg boos op alles. Omdat er veel pijn is. Dus als jij pijn ervaart, kun je heel snel boos zijn op wat er in jouw eigen leven gebeurt en in de wereld om je heen. En ik ben wel, denk ik, iemand, dat blijkt wel uit de reacties, die aan de ene kant hele liefdevolle, dankbare reacties oproept. En aan de andere kant dit soort dingen. En ik reageer er ook meestal wel op. Ja? Wat is de beste manier om te reageren? Nou, ik probeer altijd uitleg te geven. Ik zeg ook altijd, begrijp me niet verkeerd, maar wat mensen over mij zeggen, dat raakt mij niet. Het boeit me niet. Echt totaal niet. Ik vind het heel lief als ze aardige dingen zeggen, maar dan ga ik ook niet naast mijn schoenen lopen. Maar als mensen me met de meest vreselijke dingen bekliederen op social, dan dat raakt mij niet. Het raakt mij als het niet eerlijk is. Als je mij beticht van dingen die ik niet doe, of mij op een bepaalde manier neerzet die echt niet waar is, dan denk ik alleen van, nou ja, dat is niet heel aardig, maar dat vind ik niet zo netjes. Maar bijvoorbeeld dat verhaal van dat pistool, dat kan ik wel toelichten. Ik roep, en ik probeer dat heel vaak uit te leggen, maar wat ik uitleg, daar heb ik meestal veel tijd voor nodig. Dus mijn programma's duren lang. En zo'n live event, dan ben ik 10 of 12 uur bezig om dingen uit te leggen. Om te zorgen dat mensen het heel goed begrijpen. In het theaterprogramma doe ik dat in 1,5 uur. Dat is al korter. Daar merk je al dat er af en toe wat makkelijker een commentaar op wordt gegeven. Maar als ik zeg, angst is een gedachte. En ik leg ook uit dat angst iets anders is dan gevaar. En iemand reageert, ja, dat moet je maar eens uitleggen aan iemand die een pistool op zijn hoofd heeft gekregen. Ik zeg, nee, dat zeg ik toch, dat is gevaar. Als iemand een pistool op jouw hoofd zet, of je verkeert in acuut gevaar, omdat, weet ik veel, een groot dier op je afkomt, ja, gerend, je bent lekker in Afrika naar wilde beesten aan het kijken en staat ineens een leeuw naast je. Ja. Ja, dat is acuut gevaar. Dat is iets anders dan angst. En je hebt ook realistische angst als jij een serieuze operatie moet ondergaan, of je wacht op een uitslag van een dokter, van een ziekenhuis. Dat is angst. Maar in de meeste gevallen, ruim 90% van de gevallen die wij ervaren als angst, dat visualiseren wij ons. En wij zien een mogelijke toekomst die nog niet waar is en meestal ook geen waarheid wordt, waar wij bang van worden. Alleen doordat we dat verhaal zo vaak aan onszelf blijven vertellen, geloven we in die waarheid die helemaal niet bestaat. Dus wij zetten zelf de beren op de weg. Ja. En we geloven ook echt dat die beren bestaan. Ja, ja. We gaan heel erg geloven in onze eigen angst. Waar komt dat toch vandaan? Waarom doen we dat? Waarom zetten we die beren op de weg? Omdat in de basis ons brein is bedacht om ons lichaam, het systeem, in stand te houden. En dat het bloed stroomt en dat we ademen. Maar ook om ons te behoeden voor gevaar. Dus dat oerbrein, dat geeft jou zoveel mogelijk signalen voor mogelijk gevaar. En als je dat vertaalt in de wereld waarin wij leven, is dat zelfs dat als jij iets wilt gaan ondernemen waar een bepaald risico in zit, dat jouw brein wel eens kan zeggen, Mies, dat moet je niet doen. Nee. Want stel dat het misgaat. Jouw brein wil jou behoeden voor kritiek van anderen. Want jouw brein weet, dat wil jij niet. Je wil gewoon dat mensen je leuk vinden, je wilt erbij horen. Mensen willen erbij horen, de meeste, sommige mensen niet. Maar de meeste mensen willen erbij horen, zijn bang voor afwijzing. Zijn bang voor kritiek van anderen. En proberen dus heel veel te voorkomen om in die situatie te belanden. Andere mensen die gaan ondernemen en die denken, nou ja, we zien wel, als het fout gaat, kan ik daarvan leren. Die andere groep mensen is bang om fouten te maken, want die is bang dat iemand daar wat van vindt. Maar als je geen fouten maakt, ben je bijna niet in staat om te leren. Ik heb heel veel fouten gemaakt. Ik maak nog steeds fouten. Ik maak iedere dag fouten. En omdat ik me daar heel bewust van ben, probeer ik juist die fouten op te sporen, of in mijn omgeving aan mensen te vragen van, goh, als je dit soort dingen bij mij signaleert, roep dat vooral. Mm-hmm. Dan kan ik me verbeteren. Heb je vandaag al een fout gemaakt? Nou, er verscheen een podcast vandaag, waarbij ik heel relaxed, onderuitgezakt, gezellig in een bank hang. En ik weet nog heel bewust dat ik dacht van, ik moet goed rechtop zitten. Maar toch, door de camerapositie en hoe ik daar zat en de kleding die ik droeg, ziet dat er erg onvoordelig uit. Zelfs ik dacht, nou gast, jij bent echt 20 kilo te zwaar. Wat niet zo is, alleen in die setting. Ja. Dus ik verwacht die kritiek ook nog wel op die podcast, maar dat heb ik daarvan geleerd. En wat Cindy mij deze week nog vertelde, mijn vrouw, die zei, als je nou met iemand in gesprek bent in zo'n podcast, ik kan soms zo enthousiast zijn dat ik jou niet laat uitpraten en dat ik te snel alweer door wil. En dat luistert heel erg onrustig. En het is ook niet aardig naar jou toe als jij met mij in gesprek bent. Dus daar let ik nu heel bewust op. Dat ik denk van, oké, en ook iets rustiger. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd het geluid van hun jeugd. En je zei, het moet het geluid zijn van een klein zeilbootje dat in de haven ligt en het waait. Ja. En het klapperen van de lijnen in de mast. Dat zijn ze, hoor je ze? Je hoort vooral veel wind en golven, maar dat hier hoor je een beetje. Ja. Ja. Want hoe vaak zat je op dat zeilbootje? Nou, ik denk toch wel 2 weekenden per maand. En in de zomer gingen we altijd 3 weken op vakantie met ons bootje. Mijn vader kocht een heel klein bootje. We hadden eerst een bootje van 5 meter. Dat was echt heel klein. En toen van 7,5 meter. En daar hebben we 30 jaar mee gevaren. Dat was de hobby van mijn vader. En die wilde graag ieder weekend dan naar de boot. En ik ging mee, want ik vond het ook fantastisch. Daar is mijn passie voor zeilen vandaan gekomen. Maar dan lag je in dat bootje. En dan klapperde die stagen de hele nacht door die wind. Aan de ene kant is dat een heel herkenbaar, rustgevend geluid voor me. Maar ik werd er ook zo zenuwziek van dat ik op een gegeven moment dacht van, ik ga gewoon mijn bed uit 's nachts. En toen ben ik die lijntjes bij ons aan boord vast gaan zetten. Maar er werd een soort tik van me dat als ik ergens in de haven kwam en alle boten om me heen klapperende lijnen hadden, ging ik die allemaal vastzetten. Dan was het lekker rustig 's nachts. Ja. Wat voor jongetje zat daar op die boot? Nou, ik denk dat ik heel veel fantasie had. Want toen ik op dat hele kleine bootje met mijn vader zeilde, met mijn moeder, dan stelde ik me wel voor dat ik echt op de oceaan was. En we zaten op het Brielse Meer, dus het was echt heel overzichtelijk. Maar voor mijn gevoel was ik echt de wereld aan het rondzeilen. En dat was ook de droom die ik had. Ja, die is toen ontstaan toen ik een jaar of 6, 7 was. En jouw ouders, in hoeverre hebben die jou ook maar iets bijgebracht over bewustzijn, over succes, over geluk? Over succes helemaal niets. Daar hebben mijn ouders niks mee. Mijn vader is zelfs, die heeft best wel een aversie van geld en succes. Hij vindt geld totaal niet belangrijk. Hij heeft zijn hele leven heel hard gewerkt en gedaan wat hij heel leuk vond. Maar vooral om andere mensen te helpen. En je moet natuurlijk geld verdienen om de hypotheek en de boodschappen te betalen. Maar hij heeft niets met geld, nog steeds niet. Dus dat heb ik niet van hem, ook niet van mijn moeder. Mijn moeder was boekhoudster, die werkte bij mijn opa, die was accountant. Dus daar zat wel meer een beetje de hoek van finance. Maar wat ik wel heb meegekregen, we hadden het niet super breed vroeger. Ik denk heel, heel gemiddeld, zoals het vroeger was in de jaren 70, 80. Maar omdat ik uit Polen kom, waar onze familie niet heel veel had. Ik wil niet zeggen arm, maar de boerderij van mijn opa en oma, daar hadden we een waterput, er was geen stromend water, er was zelfs geen elektra de eerste jaren. Op een gegeven moment toen hebben we elektriciteit laten aanleggen, hebben we een koelkast voor ze gekocht. Die gebruikten ze niet, bleek later, want het kostte dan geld. Oh ja. Een hele andere tijd. Het was nog de tijd dat de mensen voedsel op bonnen kregen. Dat was voor mij wel een realiteitscheck, want Nederland was totaal anders. En dan kwam ik bij ooms en tantes thuis in Polen, waar het er zo, ja, voor mijn gevoel armoedig uitzag. En ze hadden bijna niets. Maar datgene wat ze dan hadden, die paar koekjes, die bewaarden ze voor ons, voor de visite. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. Er staat ook in, ik geloof dat in Master Your Mindset staat, van als je bereid bent om alles wat je hebt te delen, dan krijg je geluk of zoiets. Dat heb ik daar wel geleerd, ja. En toen werd je radio-dj. Ja. Even een grote stap. Mm-hmm. Je kwam ook deze studio binnenlopen. En ik zag je ook genieten van zo'n mengpaneel en hoe het er dan uitziet. Dat is te gek. Ik denk dat ik dit toch thuis ook nog wel ga bouwen. Ja, het is heel raar, want ik heb hier 40 jaar geleden gewerkt. Ik kwam hier iedere dag in het pand hier iets verderop. En ik ben hier nog vaak geweest. En dan kom ik hier binnen. En dan kom ik dus net, ja, oude collega's tegen die vroeger bij mij werkten bij Veronica toen we nog publieke omroep waren, Radio 538. Ja. Er is een pluggersvergadering van platenmaatschappij die nieuwe muziek aan het pluggen zijn bij de huidige DJ's. Dan denk ik van wow, ik ken bijna al die hoofden nog van 30, 20, 30 jaar geleden. Ja, dat is bijzonder. Ja. En wat voor iemand, schets eens voor mij hoe jij toen was in die periode. Radio was mijn allergrootste liefde. En misschien niet eens de allergrootste, er was geen andere liefde. Ik wilde alleen maar radio. Ik wilde echt dit. Voor zo'n microfoon en nou ja, wat hier staat, dit is voor mij Starship Enterprise. En toen wij met 538 begonnen, hadden we een koekblik en een staafmixer. En daar moesten we radio mee maken. Maar dat was geweldig. Dat was, ja. En waar kwam die liefde vandaan dan? Ik luisterde sowieso naar de radio als ik mijn huiswerk maakte toen ik op de middelbare school zat. En ik luisterde dan op dinsdagavond naar Dubbelisjes, Peter Holland. Vond ik een fantastisch programma. En op vrijdagmiddag Lex Harding met de top 40 bij Veronica. En toen realiseerde ik me op een moment dat er een mannetje achter die microfoon zat. Dus een mens die dat deed. Toen dacht ik, dat is wat ik wil doen. En toen was ik 13 of 14 en toen nam ik de beslissing, dat ga ik doen. En er is geen plan B. En het lukt je dan uiteindelijk. Bij 538 word je DJ. En dan? Wat voor man zit daar dan achter de microfoon? Ik was toen iemand die dat met heel veel liefde en passie deed. En ik merk ook met wat ik nu doe. Eigenlijk wat ik nu doe is niet heel veel anders dan toen. Nee. Ik vind het leuk om mensen blij te maken, om mensen te helpen, om te entertainen, inmiddels wat meer bewustzijn bij te brengen. Ik zal niet zo snel op de dansvloer staan. Ik hou niet van feestjes. Ik hou ook niet van grote groepen mensen. Ik ben het liefst alleen. Alleen met mijn vrouw en met de honden. Maar ik vind het wel heel leuk als ik op een podium mag staan. Maar in een zaal zitten vind ik dan weer... dat is niet echt mijn ding. En dat was toen zo, dat is nu zo. En ik was zo blij en dankbaar dat ik dat mocht doen elke dag. Kijk, als je mag doen wat je allergrootste wens en droom is... Ja, dan leef je je mooiste leven. Dus dat heb ik jaren gedaan. Maar toen was ik 28 en toen begon ik me wel een beetje te beseffen... dat in die tijd radio niet voor eeuwig was. Inmiddels worden DJ's 40, 50, 60 jaar. Maar toen dacht ik, ja, als je 40 bent... dan kan je toch niet meer bij de radio werken? En dat was één kant van het verhaal. Het andere was dat ik het echt op een gegeven moment niet meer leuk vond. Ik vond het niet meer leuk dat... Er werd mij opgelegd wat ik moest vertellen, wanneer ik mocht praten... vooral wanneer ik niet mocht praten, wat ik moest draaien. Wat heel logisch is in een bedrijfsproces, hè, als een bedrijf groeit. Maar zo waren we niet begonnen met 538. En toen was het een bedrijf wat heel succesvol is, nog steeds, zeker toen. Maar dat was voor mij wel het moment dat ik besloot om daar weg te gaan. Op zoek naar vrijheid. Ja, ik denk dat je daar wel een punt raakt. Ik denk dat, ja, nu je dit zegt... Mijn belangrijkste persoonlijke waarde is vrijheid en onafhankelijkheid. En die werd me eigenlijk volledig afgenomen. Je werd daar als discjockey gewoon in een kootje gestopt. En als jouw programma was, mocht je er even uit. En dan moest je doen wat er gezegd werd door de oppasser. Daar paste ik voor. En dan moet je dus opnieuw gaan nadenken van... en wat wordt dan nu mijn mooiste leven? Ja, daar hoefde ik niet heel lang over na te denken... want door mijn eigen stommiteiten... verloor ik al mijn geld op de beurs. Ik ging mijn geld beleggen op de beurs, in opties. En op aanraden van mensen in mijn omgeving met wie ik toen omging. En doordat ik dat verloor, had ik ineens een enorme schuld. Dus er was niet zoveel keus meer. Ik had noodzaak, ik moest dat geld terugverdienen. En het verlangen was om, heel eerlijk, ik wilde weer miljonair worden. Ja. Dat gewoon als doel, miljonair. Ja, want niet om het geld... Vaak wordt dat ook verkeerd begrepen, van ja, rijk worden. Nee, maar op het moment dat jij beschikt over een bepaald vermogen... heb je keuzevrijheid. Ik kan kiezen of ik wel of niet wil werken. Ik werk, en heel veel, omdat ik dat leuk vind. Maar het hoeft niet. Ik zou ook gewoon tot mijn pensioen nooit meer iets hoeven doen. Maar dat is niet hoe ik als mens ben. En ik heb dus de vrijheid om in het buitenland te kunnen wonen... in een heel mooi huis te bouwen... Maar ik heb ook de vrijheid om bijvoorbeeld mijn eigen school op te richten... en andere mensen te helpen of mensen te steunen die geld nodig hebben. Dat kan ik omdat ik het heb. Ik heb dat ooit geleerd van Wayne Dyer. Die zei, ja, je kunt iets pas geven als je het bezit. En bij geld is dat zo. Ik kan jou natuurlijk willen helpen op alle manieren. Ik kan met een of andere noodactie geld willen geven. Maar als ik het niet heb, kan ik het niet geven. Maar dat geldt ook voor liefde en geluk. En dat beseffen mensen zich heel vaak niet. Die willen dan liefde geven en geluk delen met andere mensen... terwijl ze zelf doodongelukkig zijn en geen zelfliefde kennen. Maar als er geen liefde in jou zit en geen geluk in jou zit... kan je het niet delen met andere mensen. Dus dat is zo'n misperceptie. En als iedereen meer liefde voor zichzelf zou voelen... zou die dat ook met de mensen om zich heen kunnen delen. En dan zouden we in mijn optiek, maar dat is mijn perceptie van de werkelijkheid... zou de wereld veranderen. Omdat er nu zoveel pijn en boosheid en verdriet heerst bij mensen... wat het collectief bewustzijn zo bepaalt... zie je hoe de wereld eruit ziet. De wereld is boos. De wereld is boos en moeder aarde is boos op wat wij met de wereld doen. En daardoor zitten we nu in een transitieperiode, denk ik... waaruit we onze lessen moeten trekken. Waarom denk je dat het zo moeilijk is voor zoveel mensen... om van zichzelf te houden? Ik denk omdat dat op jonge leeftijd niet heel erg aangemoedigd wordt, uitgelegd wordt. Misschien zelfs wel dat ze tegen je zeggen... denk nou vooral eerst aan andere mensen en niet aan jezelf. En ik zeg, nee, denk nou eerst aan jezelf. Je moet zeker aan andere mensen denken, maar denk nou eens eerst aan jezelf. Te veel mensen vergeten zichzelf en daardoor raken ze mentaal allemaal in de war. Worden ze ziek in hun hoofd, krijg je een burn-out. Als je kijkt naar hoeveel gezondheidsproblemen er zijn op dit moment... is echt bizar veel. Er kwam vorige week een onderzoek van de RIVM uit. Dat ben een boek aan het schrijven nu voor jongeren. Tussen de 15 en de 27, omdat er zoveel mentale problemen zijn. En toen stond er dat de helft van de jongeren leidt echt aan mentale problemen. Ook door die hele COVID-periode. Maar ook omdat ze er blijkbaar in een generatie opgroeien waar ze niet zo goed weten wat ze met hun leven aan moeten. En mijn generatie, dus hun ouders, hebben ze dat niet goed kunnen bijbrengen. En ook op school niet. Dus ja, dan sta je er ineens alleen voor. Ben je 18 of 20 jaar. Je hebt geen idee wat je met je leven aan moet. Ja, ik denk dat er in onze samenleving in het Westen, ik weet niet echt hoe dat in het Oosten van de wereld is, maar dat ons te weinig wijsheid is bijgebracht. Er is te veel gestuurd op kennis en ja, cijfertjes, lettertjes, maar te weinig op bewustzijn. En er wordt jou op school niets geleerd over wie je bent, hoe je denkt, hoe je voelt. Hoe je leven richting geeft. Ja, maar gewoon hoe je als mens met jezelf, met je gedachten moet omgaan. Ja. Als je dat weet, zouden er veel minder mensen mentale problemen hebben. Hebben we nooit geleerd. Nooit. Want aan wat voor lessen zit je dan te denken? Aan een meditatieles? Ja, ik op school. Op een gegeven moment, in 2015, ben ik met Cindy samen Mastermind Academy begonnen. Als een soort onze manier van school, waarbij we zeggen, we leren je heel veel dingen die je op school niet leert. Dus omgaan met jezelf, gedachten, mindset, meditatie, ademhaling, gezondheid. Klinkt allemaal heel eenvoudig, maar als het zo eenvoudig was, zouden we niet te veel problemen hebben. En ik weet het, want ik heb zelf jarenlang ook allemaal van die problemen gehad. En het grootste probleem is vaak dat je niet weet dat je dat probleem hebt. Totdat mij heel duidelijk werd waar ik tegenaan liep en mensen in mijn omgeving steeds meer gingen vertellen van, Mike, het gaat niet goed met je. Dat ik dacht van, nou, met mij is niks aan de hand. Maar er was heel veel aan de hand. En je had het zelf als laatste door? Ik had het echt niet door. Dus dat bewustzijn, je moet dat ontwikkelen bij jezelf. Maar je moet daarvoor openstaan. Dus dat je weet wat je voelt. Ja, en niet bang zijn. Je moet eerlijk durven zijn tegen jezelf. Ik moet er nog aan denken wat je zei over kinderen, jongeren, dat ze niet weten welke kant ze op willen met hun leven. Ja, ik kan het wel verklaren in die zin dat we zijn een beetje, denk ik, van dezelfde generatie. Dat onze ouders, die hebben misschien nog wel een soort van sturend, hè, zijn ze geweest. Van, ga nou naar de universiteit, ga nou een goede studie doen. Ik merk dat ouders in het algemeen willen heel beschermend zijn voor hun kinderen. Wat begrijpelijk is. Je wilt als ouder wil je kinderen beschermen. Maar als je kinderen heel erg beschermt, dan neem je ze ook heel veel kansen af. En je ontneemt ze kansen door ze te beschermen. Ik gebruik het voorbeeld wel eens van, alle kinderen mogen buiten spelen, maar Misha moet binnen blijven. Die mag wel naar buiten kijken. Je ziet je vriendinnetjes en vriendjes buiten spelen, maar jij mag nooit buiten spelen. En dan op een dag ben je een keer 18, je ouders zijn niet thuis, jij doet de deur open, je loopt de straat op. Je hebt geen idee, want je kent de boze buitenwereld niet. En je wordt overreden. En die ouders zeggen, Zie je wel, wij hebben gelijk, het is gevaarlijk, want Misha is direct overreden. En ik zeg, nee, Misha was niet voorbereid op de buitenwereld. Mm-hmm. En omdat een hele generatie nu eigenlijk niet voorbereid is op die buitenwereld, hebben ze het mentaal moeilijk. Plus, wat wij niet hadden, is dat de sociale druk met social media hoog is. Dus er wordt zoveel kritiek geuit op jou als jij niet volgens de regels van anderen leeft. En er zijn maar weinig mensen die mentaal zo krachtig zijn om te zeggen, ik doe gewoon lekker wat ik wil. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Nou, een aantal gasten die krijgen er altijd enorme jeuk van. Ik verwacht niet dat jij jeuk krijgt bij deze term, wankelplaat. Want jij zei, dat moet het nummer zijn, Forever Blue van Little River Band. En waarom dat nummer? Nou, in de tijd dat ik geestelijk totaal ontspoord was, dus weemoedig, verdrietig, pijn, niet wetende wat ik met mezelf aan moest. In mijn gedachten stond ik op het dak van een flatgebouw. Ik vroeg me af hoe het zou voelen. Ik zag het leven niet meer zitten. Ik wilde niemand en niks meer zien. Dus ik trok mezelf ook echt helemaal terug. Heb ik dit liedje aangezet op repeat en ik denk 1 miljoen plays veroorzaakt. Ik heb dit echt duizenden keren gedraaid. Want wat zat er dan in die muziek? Wat gaf het? Troost? Nee, ik denk waarschijnlijk. Toen gisteren gevraagd werd welk liedje, toen kwam dit direct in me op en ik zette het op en ik begon spontaan direct weer te janken. Omdat die neuroassociatie zit zo diep dat ik denk van ja, dit liedje, dat was mijn pijn. Toen. En buiten, het is een heel mooi liedje. Ja, de tekst, de inhoud, ja. Dan komen die emoties boven. En als die emoties de overhand nemen, ja, dan komen de tranen. Sometimes I wish I was a sailor. Way out on the stormy sea. Far away from the city. And all this misery. And I wish that I could tell you just how much you mean to me. No matter where I run to, I'll never lose your memory. Sometimes I close my eyes and drift away. Things I didn't say. I chose a life that took me away from you. Too much about me and all the many times you cry. And wherever you may wander, may good fortune be your guide. Go and find another lover, one who never leave your side. Band en Forever Blue. Het is de wankelplaat van Michael Pilarczyk, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Sometimes I close my eyes and drift away. Iets wat meer mensen zouden moeten doen. Vaker. Mm-hmm. Want als jij dit nu luisterde, denk je dan na eigenlijk of is het puur gevoel? Nou, allebei. Het is heel veel gevoel en het gaat over dat je iemand bij iemand weggaat van wie je heel veel houdt. En dat waar je de rest van je leven mee moet leven. Maar je neemt die beslissing omdat het niet meer gaat. En je wenst die ander het mooiste leven. Maar de pijn die neem je voor eeuwig met je mee. Nou, dat spreekt wel uit dit liedje, vind ik. Ja. Want dat heb jij gedaan. Ja. Je bent bij iemand weggegaan. Ja. Dat is een van de moeilijkste dingen, toch? Ja. Sowieso, de liefde. Ja. Iemand weggaan, verlaten worden. Ja, veel dingen zijn rationeel te controleren. Alle dingen waar ik les in geef, daar kan ik echt wel van zeggen van, nou, daar kan ik heel veel mensen goed mee helpen. Maar liefde en liefdesverdriet. Als liefde zo diep zit, zo echt en zo puur en zo zuiver is. Ja, dan raakt dat. Ja. Want je krijgt natuurlijk heel veel mensen komen naar jou toe of ze mailen jou met vragen van, nou, dit is mijn situatie waar ik nu in zit. Ik kom er niet uit. Ja. Help me. Ja. Vaak ook vragen, denk ik, van, ja, ik ga kapot aan liefdesverdriet. Ja, ook. En wat zeg je dan? Wat helpt? Nou, gisteravond na de voorstelling, de theatervoorstelling Rust in je hoofd nu. Dat leidt altijd tot heel veel overdenkingen en reacties bij mensen, want het roept iets op. Je wordt geraakt, dus ik vraag ook altijd reageer. Ik ben heel bereikbaar op Instagram, dat is makkelijk. En dan stuurt gisteren bijvoorbeeld een meisje die zegt, ja, ik was gisteren bij jou in de voorstelling en toen we naar buiten liepen, heeft mijn vriend het uitgemaakt. En nu ben ik helemaal in paniek, ik weet niet wat ik moet doen. En mijn toekomst houdt nu op. Dat is natuurlijk in het heetst van de strijd. Je staat midden in de storm, je hebt geen idee. Op dat moment kun je beter niks doen. Op dat moment ben je verdrietig. Ik kan duizend dingen zeggen, maar het heeft geen zin. Je bent verdrietig. Dus dat verdriet, dat mag er zijn en dat moet eruit. En huil maar. En ja, dat kan een paar dagen duren, misschien een paar weken. Een paar dagen is beter. En probeer dan weer tot bezinning te komen. Dat je denkt van, oké, waar sta ik nu? Mm-hmm. Hoe ga ik hiermee om? Natuurlijk voel je de pijn en die zit in je hart, dat is logisch. Maar dat is hetzelfde. En deze krijg ik echt heel vaak, bijna elke dag. Mensen die heel veel moeite hebben met verlies, met rouw. Er is iemand overleden van wie je heel veel houdt. Dat gebeurt ons allemaal. En het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. En wat ik altijd zeg, hetzelfde van, laat eerst het verdriet er zijn, maar daarna, hoe zou die persoon van wie je zoveel houdt, die is overleden, hoe zou die willen dat jij doorgaat met je leven? Want als jij nu alleen maar gaat zitten kniezen en zitten huilen in een hoekje, zijn er twee dood. Want dan leef jij ook niet meer. En dat is niet eerlijk, want jij hebt nog een leven. Dus het is jouw plicht om er alles uit te halen. Ook naar die persoon toe die je nu zo mist. Nou, dat wil wel eens helpen, maar de emotie blijft natuurlijk heel verdrietig. Zijn er ook wel eens mensen die aan jou vragen van, je zegt steeds van, leef je mooiste leven, maar ik weet niet wat mijn mooiste leven is. Ja, best wel vaak. Verbazingwekkend. Steeds meer. Dat valt me wel op, ja. En dan zeg ik, dat weet je wel, maar je durft het niet te zeggen. Omdat je bang bent, omdat je dromen zijn of afgenomen door de tijd, door mensen om je heen. Mensen die zeiden, doe nou maar gewoon, dat kan toch helemaal niet. Denk nou niet dat jij dat voor elkaar gaat krijgen. Dus het geloof in je eigen dromen is vaak zo aangetast dat je denkt van, nou, laat dan ook maar. En mensen hebben echt vaak het idee dat ze het niet weten. Ik stel die vraag altijd bij ieder event, bij alle programma's. Dat driedaagse event gaat eigenlijk hierom. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? En heb je tijd voor nodig om er echt over na te denken? Van, hoe wil je dan opstaan? Wat doe je dan? Op alle gebieden van jouw leven. Je relatie, je gezondheid, je werk, je vrije tijd, jezelf. En als je dan gaat graven en je gaat gerichte vragen stellen, komen mensen wel met antwoorden. En dat kan heel simpel zijn. Door te zeggen van, vind je het leuk om op een stoel buiten in de zon te gaan zitten? Of lekker op het strand? Ja, dat vind ik leuk. Ik zeg, oké. Dus je weet het wel. Oh, mag dat ook? Mag het zo klein zijn? Snap je? Het wordt vaak heel groot gemaakt. Mm-hmm. Ja, maar en dan denk, dat was mijn inzicht ook. Oh, dus als iemand dat zo opvat, moet ik het kleiner maken. Hoe ziet je mooiste dag eruit? Als je een dag gewoon mag doen wat je wilt, hoe begin je dan? En dan ga je het uitbouwen. Want jouw mooiste leven, dat is een hele grote vraag. Ja, ja. Net zoals ik altijd heb geleerd dat je niet aan mensen moet vragen van hoe gaat het met jou, maar dat je moet zeggen hoe gaat het vandaag met jou. Ja, hoe voel je op dit moment? Ja, op dit moment. Ja. Nou, het valt me wel op van ik spreek natuurlijk veel mensen hier in deze studio en dan hebben we het over hun jeugd en we hebben het over kantelmomenten en natuurlijk eigenlijk over het leven. En dat eigenlijk heel veel mensen weten al waar ze van dromen of wat ze willen worden op het moment dat ze 10, 7 zijn. Ja. En dan maken ze een hele gekke omweg. Vaak om erachter te komen na jaren dat ze dat nog steeds willen. Ja. Gek is dat, hè? Dat we dus. Maar ik zit na te denken over wat je ook zei. Van als mensen, we zien dus in de verkeerde dingen zien we gevaar. We durven niet hardop te zeggen eigenlijk wat we willen. Wat maken we het onszelf moeilijk? Ja, we maken het als mens heel erg moeilijk. Dat zou heel simpel kunnen zijn. Ja, ik denk dat het iets gecompliceerder is dan simpel. Want het leven is een leerschool en die school stopt nooit met lesgeven. Dus dat proces van het leven, daar moeten wij van leren. Die problemen komen op ons pad om ervan te leren. Mm-hmm. Maar als we alle problemen en gevaren uit de weg gaan. Het is een beetje die uitspraak van Mark Twain, is dat volgens mij. Ja, dat schip dat in de haven blijft liggen, dat komt nergens. Het zal ook nooit vergaan, maar het komt nergens. En dat is natuurlijk hetzelfde als met ons. Ja, als wij niet van onze plek komen, als we niet in beweging komen, dan komen we niet verder in het leven. Dan lopen we geen risico, maar je ontneemt je ook heel veel kansen en plezier. Dus waar ben je bang voor? Bang om je mooiste leven te gaan leven. En dan lukt het niet. So what? Wat is het allerergste dat jou kan overkomen? Erger dan wat het nu is, kan bijna niet. Het kan alleen maar beter worden. Waar ben je zelf nog bang voor? Ik geloof niet echt dat ik angst heb. Ik ben heel realistisch. Mensen gaan op een gegeven moment dood. In mijn optiek als ze oud zijn. En soms helaas als ze te jong ziek zijn. Mm-hmm. Ik ben niet bang. Ik heb geen angst. Maar mijn grootste liefdes in mijn leven, dat zijn Cindy en mijn honden nu. En als er iets met mijn hond zou gebeuren, dat zou me wel heel erg raken. Ja. Ergens begin jaren 90, 1992, was ik een jaartje van 18. Ik werkte bij de lokale omroep en een collega van me kwam binnen en zei: we kunnen jingles in laten spreken door Michael Pilarczyk, doe je mee? Nou, we waren allemaal zo blij als een kind, want Michael Pilarczyk, de grote Michael Pilarczyk van Veronica en 538, had jouw naam ingesproken. Nou, die jingle heb ik nog heel veel gebruikt. En zo'n 20 jaar later werkten we allebei weer bij Veronica. En hadden we een etentje in Hilversum bij een duur Chinees restaurant, waar we een beetje aan het brainstormen waren over wat konden we nog samen op de radio doen. Nou, die brainstorm, daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Maar aan het einde van die brainstorm heb ik Michael toen wat gebrande cd'tjes gegeven van onder andere Tony Robbins en Brian Tracy. En dat heeft hem toch op het spoor gezet van persoonlijk leiderschap en daar zelf een meester in worden en andere mensen in onderwijzen. Althans, dat heeft Michael me ooit verteld. En daar ben ik nog steeds hartstikke trots op. Daar heeft Patrick ik helemaal gelijk in. Super aardige gast. Ja, hij is oud DJ ook. Hij maakt zelf ook een podcast ook over heel interessant. Mindfulness. Wat hij doet. Ja, Leven zonder stress heet die podcast. En grappig dat jullie alle twee wel in hetzelfde gebied je begeven. Ja, nou, veel mensen. Ik ben een groot fan van Adam Curry, dat was mijn held. Die heeft ook zijn podcast. En die begon natuurlijk al in de jaren 80 met een podcast. Dat iedereen dacht, wat is dat nou, een podcast? Je gaat wat opnemen, wie gaat daar naar luisteren? Ja. Nou, inmiddels weten we. Hoezo is dat niet live? Dat heel erg leuk en interessant is. Ja. En meerdere mensen zijn dat gaan doen. Nou, Patrick heeft denk ik ook een hele interessante podcast, doet mooie dingen. Maar hij heeft gelijk. Ik luisterde vroeger, ik heb een zakelijk mentor, Dan Peña. Daar luisterde ik duizenden uren naar op cassettebandjes vroeger. En ik had bandjes van Tony Robbins. En op een gegeven moment toen ben ik gestopt met luisteren. En ik was voor de tweede keer in mijn leven in een redelijk zwart gat gevallen. Toen ik mijn bedrijf had verkocht, toen ben ik gaan zeilen. En toen werd ik wel eens gebeld van: wil je invallen bij 538 en bij Veronica van Gleuk? En toen kwam ik Patrick Kikker tegen. En toen gingen we eten in Hilversum bij de Royal Mandarin. En toen zei hij: ik heb wat leuks voor je. Toen gaf hij me die cd'tjes van Tony. Ging Tony Robbins luisteren. Toen dacht ik van: goh, dit is wel super cool. En toen zat ik in de auto met Cindy. En die hoorde dat. En die zei van: wat is dat? Ik zeg: dat is Tony Robbins. Oh, zegt ze, ben je er wel eens geweest? Ik zeg: nee, maar ik heb denk wel 10 jaar naar hem geluisterd. Waarom ga je er niet naartoe? En toen zijn we naar Tony Robbins gegaan. En sindsdien. Heel vaak. Ja, want ik heb laatst die documentaire gezien over Tony Robbins. Dat staat volgens mij nog steeds op Netflix. Hoe zou je Tony Robbins omschrijven voor mensen die hem niet kennen? Ja, iemand met bovenmenselijke capaciteiten. Ik heb laatst gezegd, van ja, als er een god zou bestaan, dan komt hij dicht in de buurt. Ik heb ook wel eens gedacht, van als hij president van Amerika of de wereld zou zijn, zou de wereld er dan niet mooier uitzien. Ook hij krijgt veel weerstand van mensen die dan roepen, van het is heel Amerikaans, en dat is misschien ook wel zo. Mm-hmm. Maar ook deze man is zo belangrijk geweest voor de koers van mijn leven. Ik heb er zoveel van geleerd. Dat ik ook dacht, toen ik bij hem was, dat ik dacht van, dit wil ik ook gaan doen. Dit vind ik mooi, dit is wauw, dit wil ik in Nederland gaan doen. En misschien wel in de rest van de wereld. En ja, dus hij was en nog steeds is een groot voorbeeld voor me. Het is wel grappig dat je inderdaad het woord goddelijk laat vallen. Want dat dacht ik ook steeds toen ik die documentaire zag. Want dan zie je ook die hele volle zalen met mensen die hem echt ja, gewoon letterlijk aanbidden. Ja, maar je weet pas echt hoe het is als je er bent geweest. Want die documentaire duurt 2 uur, I'm Not Your Guru. Ja. Daar zit een aantal 1-op-1 gesprekken in die hij doet. Wat ik ook doe als ik zo'n event heb, dan loop ik de hele dag door de zaal, voer ik gesprekken. Maar zo'n gesprek duurt soms 1 of 2 uur. Het laatste event wat ik online heb bijgewoond, het is ook handig tegenwoordig online en hij zit in Amerika. Dat deed hij een gesprek van meer dan 2,5 uur met 1 iemand. 1 gesprek. Ja, dan maken ze daar een docu van 2 uur. Dus dat is zo'n fragmentarische terugblik op wat er dan gebeurd is. Dat als jij daarbij bent geweest, ja, dan kan je het pas uitleggen. En zelfs dan kan je het bijna nog niet uitleggen. Het is life-changing. Ja, want dat vind ik dus fascinerend. Want ik denk dat jij dat ook doet. Dat eigenlijk de dingen die je zegt, zou je ook soms kunnen zien als ja, open deuren, clichés. Dat roepen mensen ook heel ja, vaak. Ja, dingen die mensen zelf ook wel weten. Ja, maar dat is het. Mensen weten het. Ja. Met mijn theatershow, voorstelling, niet echt een show, programma, begin ik ook dat ik zeg van, joh, ik ga jou niks nieuws vertellen. Begin van mijn boek staat ook, ik ga niks nieuws vertellen. Het staat in de Tao Te Ching, het staat in de Bijbel, het staat in duizenden boeken van de afgelopen 1000 jaar. Het is niks nieuws, en daarom waar we mee begonnen, het staat hier. Er is maar 1 verhaal, het wordt alleen elke keer opnieuw verteld. En ik vertel het op mijn manier, ik voeg mijn ervaringen toe. Maar het is het verhaal van het leven. Het gaat over bewustzijn, over wie we zijn, wat we doen. Met elkaar, met onszelf. Dat is het verhaal. En iedereen verpakt het op zijn eigen manier. En we moeten dat blijkbaar van iemand anders horen voordat het tot ons doordringt. Oh ja, je gaat ook naar school om te leren. Ja. En vroeger gingen we naar de kerk om verhalen te horen. En je merkt nu dat mensen steeds meer naar andere mensen gaan om dit soort verhalen te horen. Of om ja, zichzelf beter te leren kennen. Blijkbaar hebben we er iemand voor nodig, een spiegel. Ja. Vind je wel eens frustrerend dat er zoveel mensen zijn die gewoon nooit nadenken over dingen als bewustzijn? En inderdaad, zoals je ook in die uitspraak zegt van, ja, iedereen rolt maar in het leven. Onzorgvuldig nadenken over het leven en maar door blijven gaan. Het is niet mijn leven. Het tast mijn leven niet aan en niet mijn geluk. Dus nee, ik heb daar geen last van. Ik vind het alleen zo jammer, omdat ik er ook wat later achter ben gekomen met wat ik allemaal nu weet. Ik denk van ja, toen ik 50 werd, toen dacht ik, misschien heb ik nog 30 zomers te gaan. Je weet nooit hoe laat het is, hè, wat Joep altijd zegt. Je weet niet hoe laat het is. En heel veel mensen zijn zo bang voor de dood dat ze niet durven te leven. Veel mensen bestaan wel, maar leven helemaal niet echt. En dat vind ik wel jammer. En daardoor ben ik uiteindelijk naar het theater gegaan om deze boodschap te verkondigen, om mensen daarvan bewust te maken. Daarom doe ik wat ik doe, om mensen, dat kleine groepje mensen, want het is maar een heel klein groepje mensen dat er echt in geïnteresseerd is, die spiegel voor te houden, dat die mensen voor zichzelf gaan kiezen om alles uit het leven te halen. Zodat jij straks, als je een keer 80 of 85 bent en je kijkt achterom en die film van je leven wordt afgespeeld en je denkt, goh, wat ik allemaal had kunnen doen maar nooit heb gedaan. En had is een verleden dat nooit heeft bestaan. En dan heb je spijt. Spijt van een leven waarvan je dan misschien erachter komt dat je er maar 1 had. Hoe zonde is dat? En als je nu die film zou kijken al, wat is dan je favoriete scène tot nu toe? Ik heb zoveel mooie momenten in mijn leven. Maar meest recent, Cindy en ik zijn getrouwd. Ik had nooit verwacht dat die dag zoveel impact op ons zou maken. Op mij niet, en zij niet, op haar niet. Dat heeft ons zo erg geraakt, omdat mijn ouders daarbij waren, en haar ouders. Mijn ouders gaan qua gezondheid wat minder de laatste tijd. Dus we vonden het ook wel belangrijk om op hele korte termijn te trouwen. Dus toen wij onze wedding planner belden van... Nathalie, we willen over 2 maanden trouwen. Kun je dat regelen? 2 maanden? Iedereen had zoiets. Volgend jaar bedoel je? Nee, nu 2 maanden. En toen zijn we getrouwd. En die dag met iedereen, al mijn vrienden, haar vriendinnen... iedereen, alle mensen van wie we zoveel houden, die waren daarbij. En dat heeft me echt, echt geraakt. Daar ben ik super dankbaar voor. Echt een, wat ze willen zeggen, je mooiste dag. Nou ja, oké, cliché. Maar voor ons wel echt een dag om nooit te vergeten. Ja. Ik vind wel, ik pleit er altijd voor dat we meer rituelen moeten hebben. Ja, ik ben wel van de rituelen ook. Toch? Ik vind dat we in Nederland, in de Nederlandse cultuur, zo weinig rituelen hebben. Ja, dat denk ik ook. Ik hou van mystiek en van oudheid. En dan zie je natuurlijk ook dat wij hebben altijd op rituelen geleefd. En misschien is dat wel wat we kwijt zijn in ons bestaan, waardoor we de weg kwijt zijn en in de war zijn. Ja, het is een eikpunt. Het is een moment van dankbaarheid, van bewustzijn. Ja, ja. Ik zit eerst te denken, welke rituelen hebben we in Nederland? Kun je er een paar bedenken? Ik zie alleen maar opeens hele slechte verjaardagsfeestjes voor me rondom een schaaltje met kaasblokjes. In zo'n kringetje zitten. En dan ga je naar zo'n verjaardag waar je niet naartoe wilt. In zo'n kringetje zitten waar je een hekel aan hebt. Om met mensen te praten over dingen waar je niet over wilt praten. En dan zeg ik, waarom doe je dat? Ja. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat moet je niet doen. En toen ik 16 was, ben ik gestopt met naar verjaardag gegaan. Ja. Dat vond ik een hele verstandige beslissing. Ja. Als ik jou wil zien, ga ik wel naar je toe op het moment dat ik daar zin in heb. Ja, inderdaad. Verjaardagen stopt ermee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Heb je iets wat je achter wil laten? Nee, ik heb alles wat ik niet meer wilde meenemen, heb ik al weggegeven. Ja. Ik geef heel veel weg. Ja. Als ik kleding, als alles nog goed is en ik denk van ja, maar ik draag het niet, dan geef ik het weg. Mijn schoenen geef ik weg. Wij wonen al een tijdje niet meer in Nederland, dus als ik hier naartoe kom, neem ik een heel klein koffertje mee. En verder al mijn kleding hangt hier voor de optredens. Dus ik hoef nooit te veel mee te nemen. Dus ik ben licht gaan reizen, zowel fysiek als geestelijk. En ik heb niets anders dan dankbaarheid en een beetje geluk om aan je te geven. Dankjewel. Ik had ook wel verwacht. Ik had het raar gevonden als jij nu opeens met een stapel oude spullen aankwam lopen. We gaan in één vloeiende beweging door naar de liefde. Want jij zei het nummer over de liefde, dat moet zijn Stand By Me. De Spaanse versie van Pitingo. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat komt zo. Stand By Me, dat vind ik zo'n mooi liedje van Benny King. Ja. Toen ik heel klein was, het is denk ik het allereerste liedje dat ik ooit heb gehoord. En dat was in mijn ziel gegrift. Alle uitvoeringen, er zijn zoveel prachtige uitvoeringen. Volgens mij ook Skylar Grey, ook fantastisch. En toen gingen wij trouwen. En toen werd er gevraagd van, ja, maar welk liedje moet er gedraaid worden? Ik zeg Stand By Me. Maar dan een Spaanse versie om toch een beetje de band met Spanje te houden. En we hadden een Spaans beentje uitgenodigd. En toen hebben ze de Spaanse versie daarvan gespeeld. Het is bijna kitsch. Maar toch, omdat ik die emotionele binding met dat liedje heb, is het prachtig. Heel veel clichés zijn dus gewoon wel waar, hè? Daar kom ik ook steeds meer achter. Clichés zijn niet voor niets clichés, omdat ze zo zijn. Ik wilde zeggen over de liefde van, je moet eerst van jezelf houden voordat je dus van een ander kan houden. Is dat de belangrijkste liefdesles? Het is onmogelijk om van iemand anders te houden, oprecht, zuiver, echt te houden, als jij niet van jezelf kunt houden, als je geen liefde kent. Als jij geen liefde kent en niet voelt, kun je dat niet voor iemand anders voelen ook. Kan niet. Dankjewel, Michael Pilarczyk. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, Instagram, TikTok, @MishaBlok. La tierra oscureció, solo queda una luna entre tú y yo. Miedo no tendré, oh miedo no tendré. Mientras tú estés conmigo nunca temeré. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. NPO Radio 1. 2 uur.